سلام و خوش اومدید به یک بررسی دقیق دیگه. امروز می‌خوایم با هم نگاهی بندازیم به چند تا پرسش و پاسخ انگلیسی که در مورد دادکاوی مطرح شده. نکته جالبش اینه که تقریباً همه‌شون از ساختار مجهول استفاده کردن، همون پسیو وایس. می‌خوایم ببینیم چرا این ساختار اینقدر تو این حوزه یعنی دادکاوی کاربرد داره و چطور به ما کمک می‌کنه فرایندها رو بهتر بفهمیم. دقیقاً ببینید این سوالا و جواب‌ها بیشتر روی این تمرکز دارن که چه کاری انجام شده، کمتر به این می‌پردازن که کی اون کار رو انجام داده. توی دادکاوی و کلاً حوزه‌های فنی اغلب خود فرایند مهمه، مراحلی که طی میشه و خب نتیجه‌ای که به دست میاد. ساختار مجهولم دقیقاً همین کار رو می‌کنه، یعنی توجه رو از اون کسی که کار رو انجام داده برمی‌داره، می‌ذاره روی خود عمل یا نتیجه‌اش. خب عالیه، پس بیاین شروع کنیم. اولین سوال اینه، چه انواعی از داده ها در متن دسته‌بندی شدند؟ به انگلیسی میشه What types of data have been categorized in the text؟ جالبه، نمیپرسه کی دسته‌بندی کرده. بله دیگه، چون مهم نیست کی این کارو کرده، مهم اینه که نتیجه چی بوده. پاسخ همینه، داده ها به انواع ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و بدون ساختار دسته‌بندی شدند. Data have been categorized into structured, semi-structured and unstructured types. اینجا have been categorized یعنی این عمل انجام شده. حالا این انواع داده چی هستند؟ ساختار یافته مثل داده های توی جدولای منظم پایگاه داده است، خیلی مرتب. نیمه ساختار یافته یه ساختاری داره ولی نه به اون شکل منظم، مثلا ایمیل ها. بدون ساختارم که خب مثل متن یه کتاب یا یه فایل صوتیه، کاملا بدون ساختار مشخص از پیش تعیین شده. آها، پس اول میان داده ها رو بر اساس ساختارشون جدا میکنن. حالا سوال بعدی میگه خب با اون داده های مرتب یعنی ساختار یافته چیکار میکنن؟ سوال دوم اینه، داده های ساختار یافته معمولاً چگونه سازماندهی می شوند؟ How is structured data usually organized؟ باز هم مجهوله. بله و جوابش هم خیلی سرراسته. داده های ساختار یافته در جداول یا پایگاه های داده سازماندهی می شوند. Structured data is organized into tables or databases. اینجا هم فعل is organized مجهوله. باز تاکید روی خود فرایند سازماندهیه، یعنی این نوع داده ها چطور مرتب میشن. این برای تکرار پذیری مهمه، برای استاندارد بودن کار. مهم نیست کدوم نرم افزار این کار رو کرده یا کدوم فرد، مهم اینه که نتیجهش داده های سازمان یافته توی جدوله. منطقیه، کاملا منطقیه. خب داده ها رو دسته‌بندی کردیم، اونایی هم که ساختار داشتن مرتب شدن. اما میدونیم که داده‌های دنیای واقعی خب هیچ وقت 100% تمیز و بی‌نقص نیستن دیگه، درسته؟ حتما کلی خطا و ناهماهنگی و شاید داده‌های جا افتاده توشون هست. دقیقاً، داده‌های واقعی معمولاً یه مقدار کثیفن. خب، سوال بعدی دقیقاً میره سراغ همین موضوع. چه فرایندی برای رسیدگی به ناسازگاری‌ها و خطاها انجام شده است؟ What process has been performed to handle inconsistencies and errors? سازی داده ها یا دیتا کلینینگ. پاسخ میگه پاکسازی داده ها برای رسیدگی به ناسازگاری ها و خطاها انجام شده است. دیتا کلینینگ has been performed. ببینید اینجا پاکسازی داده ها فاعل نیست، اون کاریه که انجام شده. پاکسازی یعنی چی؟ یعنی بگردیم خطاهای توی داده ها رو پیدا کنیم، مثلا سن منفی یا فرمت اشتباه تاریخ، و اینا رو اصلاح یا حذف کنیم. استفاده از مجهول has been performed اینجا نشون میده که انجام این فرایند خیلی حیاتیه، چون اگه داده ها پاکسازی نشن تحلیل های بعدی ممکنه اصلا درست نباشن. پس مهمه که این کار انجام بشه، حالا هر طور که میخواد انجام بشه. ولی فقط خطا و ناآهنگی نیست که، گاهی بعضی داده ها اصلا وجود ندارن، یعنی مقادیر گم شده داریم یا مقادیری که خیلی پرت و عجیب غریبن. سوال چهارم دقیقا همینه، چگونه به مقادیر گم شده و داده های پرت رسیدگی شده است؟ How have missing values and outliers been treated؟ بله، دو تا مشکل متفاوت که راه حل های متفاوتی هم دارن معمولا، و جالبه که اینجا هم جواب با ساختار مجهوله برای هر دو بخش. به مقادیر گم شده از طریق جایگزینی یا imputation و نرمال سازی رسیدگی شده است. Missing values have been handled through imputation and normalization. در حالی که داده‌های پرت شناسایی و حذف شدند، while outliers have been detected and removed. مقادیر گم شده خب یعنی جاهای خالی توی داده ها. جایگزینی یا imputation یعنی سعی کنیم یه مقدار منطقی برای اون جای خالی تخمین بزنیم و بذاریم. نرمال سازی هم یعنی مقادیر رو توی یه بازه استاندارد بیاریم. داده های پرت یا outliers هم مقادیری هستن که خیلی با بقیه فرق دارن. مثلا تو داده های قد آدم ها یهوی قد 5 متری ثبت شده باشه. اینا میتونن تحلیل رو خراب کنن. برای همین معمولا شناسایی میشن و بعد حذف میشن. بازم میبینید have been handled, have been detected, have been removed. همش تأکید روی کاریه که روی داده ها انجام شده. آها. پس کلی فرایند روی این داده ها انجام میشه تا آماده بشن برای مرحله بعد، یعنی تحلیل. حالا سوال آخر، چه چیزی برای تبدیل داده ها به فرمت مناسب برای تحلیل استفاده شده؟ What has been used to convert data into a suitable format for analysis? و پاسخ اینه، تبدیل (transformation) برای تبدیل داده‌ها به فرمت مناسب برای تحلیل استفاده می‌شود. Transformation is used. تبدیل یا transformation هم خودش یه مرحله است که ممکنه شامل کارهای مختلفی باشه. مثلا تغییر نوع داده از متن به عدد یا ترکیب کردن چند تا ستون با هم یا ساختن یه ویژگی جدید از روی ویژگی‌های موجود. اینجا فعل is used باز به صورت مجهول اومده، یعنی تبدیل یک ابزاره، یه مجموعی از تکنیکاست که به کار گرفته میشه تا داده ها به فرمت مناسب برسن. بازم تاکید روی کاربرد و خود فراینده. خب پس الان که همه این سوال و جوابا رو بررسی کردیم، میبینیم که یه الگوی مشخص وجود داره توی تمام این مراحل کلیدی داده کاوی، از همون اول که دستبندی بود، بعد سازماندهی، پاکسازی، رسیدگی به مقادیر گمشده و پرت و در نهایت تبدیل داده ها. همیشه از ساختار مجهول استفاده شده بود تا خود اون عمل یا فرایند یا نتیجهش برجسته بشه. انگار این فقط یه انتخاب گرامری ساده نیست. یه جورایی داره میگه توی این کارها خود چه کاری انجام شد مهمه. دقیقا همینه. درک این نکته که چرا اینجاها از مجهول استفاده میشه خیلی به شما کمک میکنه. وقتی دارید مقاله های فنی میخونید یا گزارش های علمی یا حتی مستندات یه نرم افزار داده کاوی، اگه این ساختار رو خوب بشناسید، سریعتر متوجه میشید که اصل مطلب چیه. میفهمید که تأکید روی خود عمله، روی مراحلی که طی شده و روی نتیجه نهاییه. و خب اغلب هم همون چیزیه که واقعا مهمه همینه دیگه. فایلش شاید یه الگوریتم باشه، شاید یه ابزار استاندارد. مهم اون اتفاقیه که برای داده ها افتاده. این فهم تحلیل اطلاعات رو خیلی دقیق تر و خب کارآمدتر میکنه. خیلی جالب بود. حالا که این الگو رو توی داده کاوی دیدیم، یه سوالم برای شما که داری گوش میدید مطرح کنیم. به جز حوزه های فنی مثل این، به نظرتون در چه زمینه های دیگه ای ممکنه تمرکز روی عمل انجام شده مهمتر از فاعل یا انجام دهنده اون عمل باشه؟ مثلا شاید توی نوشتن تاریخ یا گزارش‌های خبری از بعضی حوادث یا حتی دستورالعمل‌های پخت و پز. فکر کردن به این موضوع شاید نگاه شما رو به اینکه اطلاعات چطور منتقل میشن و چرا یه ساختار خاص انتخاب میشه یکم تغییر بده.